Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła północ, rozpoczyna się środa, 5 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump przyleci dziś do Polski o tej wizycie. Już lada moment, nasza korespondentka porozmawia z ekspertem w Brukseli. Będzie także Sejm, tam głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. A na koniec Europarlament, który domaga się, aby m.in. pralki czy lodówki były bardziej trwałe. Na początek Polska i Warszawa, później Hamburg. Donald Trump rozpoczyna kolejną wizytę w Europie. W naszym kraju będzie po raz pierwszy. Przyleci do Warszawy po 22, a w czwartek weźmie udział w szczycie Trójmorza. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i wygłosi przemówienie na Placu Krasińskich. Później poleci na szczyt grupy G20. O tej wizycie, o jej znaczeniu i oczekiwaniach nasza korespondentka Beata Płomecka rozmawiała z ekspertem brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej Janisem Emmanuelidisem. W Europie różnie jest oceniana prezydentura Donalda Trumpa. Wschód patrzy przychylnie i licząc na gwarancję bezpieczeństwa. Zachód jest podejrzliwy i zarzuca protekcjonizm gospodarczy. Stąd komentarze, że ta wizyta może pogłębić podziały. Wątpi w to ekspert brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej Janis Emmanuelidis. Jest silne poczucie jedności wśród 27 krajów w związku z wieloma problemami i wyzwaniami. Ekspert dodał, że mimo różnic wschód i zachód jednakowo patrzą też na przyszłość relacji transatlantyckich. Słychać głosy, że trzeba te relacje pielęgnować. Janis Emmanuelidis spodziewa się też jasnej deklaracji amerykańskiego prezydenta w Warszawie, że Stany Zjednoczone będą zawsze po stronie tych, którzy są zagrożeni. Taka jasna deklaracja o gwarancjach kolektywnej obrony nie padła podczas majowego szczytu NATO w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. PO chce odwołania szefa MSWiA. Mariusza Błaszczaka broni PiS. Sejm zajmie się wnioskiem Platformy o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wczoraj, przypomnijmy, negatywnie zaopiniowała go sejmowa komisja. PO złożyła wniosek w Sejmie na początku czerwca. Posłowie tłumaczyli, że ta inicjatywa jest konsekwencją śmierci Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie. Młody mężczyzna zmarł ponad rok temu, mimo że był skuty przez policjantów kajdankami. Był także rażony paralizatorem. Sejmowa arytmetyka wskazuje na to, że wniosek wyląduje w koszu. Na rok więzienia za ostrzelanie ponad 50 aut w Tarnowie skazał sąd Jakuba N. Jest on jednym z trzech sprawców, którzy w styczniu strzelali z wiatrówki do aut. To pierwszy wyrok w tej sprawie, ale kartoteka mężczyzn jest znacznie bogatsza. Właśnie skazany na rok więzienia Jakub N. oraz Dariusz O. pod koniec 2016 roku ukradli samochód i rozkręcali go na części w garażu. Najwyraźniej zapomnieli, że mieli zamontowany tam monitoring, który wszystko uwiecznił. Policja znalazła nagranie i upubliczniła w internecie. Dlatego przestępcy mieli w odwecie ostrzelać samochody policjantów oraz zwykłych mieszkańców Tarnowa z wiatrówki. Jakub N. został skazany na rok więzienia jako pierwszy, bo chciał dobrowolnie poddać się karze. Trudno było mu to wyjaśnić, natomiast niewątpliwie pozostawał pod wpływem innego z oskarżonych, którego rola była wiodąca. Jak dodaje prokurator Włodzimierz Kumurowski, skazany 27-latek miał jedynie uchylać okna w samochodzie, z którego inny sprawca strzelał do zaparkowanych aut. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Pralka psuje się po 5 latach, lodówka podobnie, płytka indukcyjna po 4. I właśnie z tym chce walczyć Europarlament. Przyjął rezolucję, w której domaga się, by produkty były bardziej trwałe. Rezolucja jest odpowiedzią na skargi konsumentów. Skarżą się na coraz gorszą jakość zakupowanych towarów, a szczególnie sprzętu technicznego. Zdaniem posła Adama Scheinfelda z PO, który pracował nad raportem, firmy często celowo produkują mało trwałe elementy, aby w chwili ich zepsucia klient był zmuszony do zakupu całego nowego urządzenia. Chodzi o to, aby wymóc na Unii Europejskiej jako takiej, ale także na państwach członkowskich, by wpływały na producentów, żeby wydłużać cykl trwania produktów, żeby on był łatwo i tanio naprawalny. Wprowadzenie standardów trwałości proponowanych przez Parlament Europejski ma zachęcić do naprawiania zepsutego sprzętu oraz zagwarantować konsumentom jasną informację, ilu lat sprawnego działania urządzeń mogą oczekiwać. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 10-12 stopni, tyle na termometrach tej nocy, w ciągu dnia od 18 do 22 stopni. W całej Polsce na zmianę. Przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. I już prawie 5 minut po północy. Dzika karta.

past. I still write this gothic love song, a sign to myself and a memory of my past, and a way to shut out your face. Jesteś niczym, myśląc, że jesteś czymś, a pomimo to wciąż piszę tę gotycką pieśń miłosną i pamięć mojej przeszłości, sposób, by nie dopuszczać do siebie twojej twarzy. Gotycka pieśń miłosna od Current 93, i tak można powiedzieć, że są utwory, które przy zgaszonym świetle brzmią idealnie. No i chyba rzeczywiście tak się dzieje w Trójce, bo na chwilę światło nam zgasło. Już jest wszystko w porządku, światło znowu powróciło, no ale jak napisała Małgosia, ukochany carte blanche oddaje się nasłuchiwaniu cudownych dźwięków. Ale może jest ktoś taki, kto nas słucha na świecie, gdzie słońce jeszcze nie powiedziało swojego ostatniego słowa. Tak sobie myślę, że może to trochę ryzykowny pomysł, żeby zaczynać audycję od kołysanki Lullaby, no ale proszę jeszcze nie zasypiać. But I love remains. Pamiętam twoją twarz, pamiętam twój oddech. Weź mnie w swoje ramiona. Wyjdź wieczorem i spójrz w gwiazdy. Światło, które widzisz, jest tak stare jak ja. I to jest to, co widzę, gdy wpatruję się w twoje oczy. Duch miłości, zagubiony w chaosie czasu. Jeżeli noc ma jakiekolwiek odzwierciedlenie głosu, to dla mnie jest to właśnie głos Olaf Flotuma, który dla wielu jest uosobieniem Marka Hollisa z grupy Tok Tok. Star is just a sun. Płyta z jednej strony na długie jesienne wieczory z kubkiem herbaty, z kubkiem gorącej czekolady. No na takie wieczory, kiedy za oknem wiatr rzuca żółto-brązowe liście, kiedy w domu grzeje nas koc, grzejnik, a może palący się oddali kominek. No a z drugiej strony może jest jednak wśród nas, wśród państwa, ktoś, kto słucha Trójki właśnie z takim kubkiem gorącej czekolady w ręku. Ciekawy jestem, czy tak właśnie jest. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Serdecznie zachęcam do dodawania się. Widzę, że Gdynia się zameldowała, melduje się Warszawa, melduje się Białystok i inne miasta. No a skoro dzisiaj audycja do słuchania przy zgaszonym świetle, za chwilę wybrzmi utwór, który jest ze mną od 4 lat i towarzyszy mi w każdej sytuacji. Dzika karta. Thank you. Rok 2013 i pamiętam, że wtedy była zima. No i nie do końca rozumiałem, co się ze mną wtedy stało, bo poczułem, że to nie będzie tylko jeden z wielu utworów, które pojawiają się znienacka, czasem znikają bezpowrotnie, czasem powracają do nas po wielu latach. No i właśnie wtedy przekonałem się, że muzyka to przede wszystkim generator zapachów, generator pór roku, no i przede wszystkim wspomnień, które w każdej chwili możemy sobie odtworzyć. Trust Candy Walls, kiedyś duet, teraz sternik jest tylko jeden, zwie się Robert Alphonse, choć na tym dla mnie najważniejszym albumie pojawia się jeszcze Maja Postepski. No właśnie, zdjęcia gorących czekolad i herbat na horyzoncie nie widzę, ale widzę, że są zameldowania. Między innymi dołączył Toruń, dołączyła Gdynia, Irlandia, jest też UK. No i Konrad, spóźniony jak zwykle, ale jest usprawiedliwiony. No a teraz z Toronto przenosimy się do Holandii. Sprawdziłem przed audycją, no i pokazało mi, że w linii prostej z samolotem to jakieś 8 godzin lotu. Czas leci i zlatuje naprawdę bardzo, bardzo szybko. Klein of Zymox, Days of Black, Dni Ciemności, chyba najbardziej odstający od reszty utwór z tej płyty. Nic na to nie poradzę, że wyjątki podobają mi się najbardziej. Zymox, no właśnie, Zymox, czyli neologizm, który wymyślili sami pewnego dnia, słowo, które bardzo im się spodobało. No i tak jest od lat 80. I trwa do dziś. Trochę wydawało mi się to niemożliwe, że po 33 latach można nagrać album, który dla wielu jest tym najważniejszym, tym albumem najlepszym, no ale okazuje się, że w ich przypadku to była tylko formalność. Jedyny koncert przed nami w Gliwicach. Wydaje mi się, że wszyscy fani grupy Klein of Zymox i Roniego Mourningsa już w ten bilet się zaopatrzyli. 30 września w Gliwicach zagrają. No a Zuzia napisała, że czuję, że ta noc jest jedną z najdłuższych dla mnie. To właśnie uczucie i najlepszy prezent, gdy Candy Walls płynie w głośnikach mojego starego radia, no i jeszcze w Trójce. No a teraz Have a Nice Life. I tak naprawdę, gdybym był reżyserem jakiegoś mrocznego horroru, z pewnością skorzystałbym z ich dźwięków. Just don't accept. prawda, że pasuje do jakiegoś horroru. Have a Nice Life, Dan Barrett i Tim Matsuga. Sam nie wiem, co się z nimi dzieje, bo nie dają żadnego znaku swojej twórczości ani w formie elektronicznej, ani w formie dźwiękowej. No a dzisiaj dźwięki z ich pierwszego albumu, który był zaopatrzony dodatkowo w taką książkę, w której zapisane były niewyjaśnione historie. No i tak samo zresztą jest w przypadku albumów solowych Dana Barretta. Tam też pojawiają się zapisy, bez których trudno wejść w ten bardzo tajemniczy i dziwny świat tytułowego bohatera, którym jest ów Giles Corey, żyjący w XVII wieku farmer, oskarżony o czary, no a później skazany na karę śmierci. Wyizolowany Dan Barrett w tych 9 utworach stworzył historię opowiedzianą przez jego samego, no a może w jakimś horrorze te dźwięki jeszcze się pojawią. Na naszym Facebooku trójkowym lista obecności się zapełnia i trochę nie wiem, który komentarz wybrać, żeby nikt nie poczuł się poszkodowany. Za chwilę zrobię selekcję, a tymczasem kwiaty i cisza. Flowers and silence. Miłość od pierwszego wejrzenia. Oboje są przekonani, że połączyło ich uczucie nagłe. Piękna jest taka pewność, ale niepewność piękniejsza. Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, nic między nimi nigdy się nie działo. A co na to ulice, co na to schody, korytarze, na których mogli się od dawna mijać? Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Za 13 minut wybije godzina pierwsza. Za chwilę czas na kącik perski. Dzika karta. Arke shod mahram dil dar haram yar bemand. On ke inkar nadad mest dar inkar bemand. از فرد برون شد دل من عیب مکن شکر ایزد که نه در فرده پندار بماند گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس شیوه تو نشدش حاصل بیمار بماند از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاهی گرفتار بماند chciałoby się powiedzieć, tak jak w audycji Bartka Gila, Radio Teheran. Ile jest stopni na teherańskim termometrze? No, mój telefon pokazuje 28. Jamshid Chemirani, jego dwaj synowie, którzy od najmłodszych lat grali na klasycznych instrumentach bliskowschodnich. Ojciec, który z kolei uczył się od irańskiego mistrza Hosseina Tehraniego. No i jego synowie, dla których mentorem był nie kto inny jak ich ojciec, Jamshid. Jeszcze nie miałem okazji zobaczyć ich na żywo, no ale przypuszczam, że i santur, i bendir, i udu, no ale przede wszystkim wykonany z orzecha włoskiego i wielbłądziej skóry instrument, który zwie się zarb, na żywo robią naprawdę wielkie wrażenie. Trio Chemirani, które w tym roku wybrzmiewało na 20. edycji festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Czas mija naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szybko. Okazało się, że domeldował się też Kraków. Kraków się wzrusza, słuchając Mateusza. To wszystko jakoś się pięknie rymuje. Mroczne dźwięki od Carli Del Forno. Thank you. widać Czernibiel, okładka zdobiona czerwoną ramką. No i ona trzymająca biały kubek w lewym dolnym rogu, no a w prawym górnym jest obraz, też czarno-biały, obraz martwej natury. No i chyba podobnie jest też z jej muzyką, która z jednej strony żyje, no a z drugiej strony jest z tego drugiego, tego tajemniczego świata. Najpierw Melbourne, Australia, w której się urodziła, no a teraz Berlin, tam mieszka, tam tworzy, no i też nagrywa. Carla Dal Forno. Wszystko co dobre szybko się kończy, moje marzenie się spełniło. Dziękuję za wszystkie wpisy i miłe komentarze. Za tydzień dzika karta w wykonaniu zupełnie kogoś nowego. Kto to taki? Słuchajcie w nocy z wtorku na środę, 5 minut po północy. A my już mówimy do usłyszenia. Irena Dan, Piotr Kordaszewski, Mateusz Tomaszuk. Once you think about America, America, once you think